Nilinuka pale mliniona nikatoa pesa. Ile pesa niliyotoa sio yangu. Yaani kuna mtu anasikiliza imada huko kupitia redio ya msikiti. Anaambia bwana Eman una pesa hapo ulipo? Hebu haraka mpe shilingi 20,000. Nikafungua wallet nikatoa shilingi 20,000 kama. Wala hamjui ni nani aliyetoa hiyo hela. Anaambia wewe shekhe anachokizungumza ndio matatizo tuko nayo kwa sasa. Kwa hiyo ile nimetoa kwa agizo la huyo mtu, atanilipa hanilipi Allahu aalam. Sio yani mpaka yule mtu amesema tumpe huyu kama vile zawadi. Yaani na ni mtu sio kwamba ni dai au shekhe. Sasa ikiwa ni mtu ami wa kawaida lakini anafuatilia mashallah amediriki kuliona hili, vipi dai? Sio mnaelewa. Yaani unaelewa ukubwa wa jambo likoje. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan. Kafungua mengi sana kwa bwana. Allahu akbar. Allah kulipe khairi na faida. Sisi tunajifariji na maneno ya Sheikh Mukbil rahmatullahi alayhi kwamba katika maana maneno yake tutasoma Kiswahili. Sisi hatujitetei heshima zetu abadan. Yaani ukimwona dai anasimama aanza kujitetea heshima yake amefeli. Sisi tunasimama tunapambana kwenye dawa. Yaani dawa imechafua, tunasimama tunaisafisha dawa. Bas. Heshima yako wewe ni kitu gani mbele ya dawa? Si kitu. Utatetewa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe tetea dawa yake tu. Kwa wamesimama watu wamejiunda kigenge genge, lengo lao ni hili, azma yao ni hii dhidi yako wewe, wala yani jalia kana kwamba hakuna kitu. Puuza. Inaweza kakera ya kauma, lakini puuza. Kule kupuuza ni dawa moja nzuri sana. Si mnaelewa jamani? Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ukisoma katika yale ambao wanafunzi wake wanayaandika kwamba yuko vipi kwa mahasimu wake. Kwanza katika maneno yake anapenda, anasema hapendi hali kwamba hata akiwa anahusumiana na adui mubtadi mzushi anaposoma labda ibara au hadith au aya, yeye yani hapendi akosee. Na Sheikh mlimsikia kwenye maelezo yake hapa. Ibn Taymiyyah yani mtu bid'a atakapozungumza hadith au kuzungumza aya au kadha, anazungumza masala fulani, yeye kwenye ni hasimu wake. Hasimu wake, lakini hapendi akosee kwenye kuleta ibara na kuzungumza maneno. Alikufa mmoja katika mahasimu wake ambaye alikuwa akimchafua kumbali kabisa. Ibn Taymiyyah akaenda kwenye familia yake, kafa huyu, mimi nimechukua nafasi yake. Kama alikuwa labda anawasaidia kadha kadha, mimi hayo nitayabeba mimi. Sio, unanielewa? Ibn Taymiyyah kubwa katika ambayo amezungumza Sheikh. Sisi tuna mengi ya kuzungumza kwenye nukta hizi na mifano hai tuko nayo, lakini tukizungumza tutakuwa tumejifanyia difaa, tumejitetea. Ila nukta moja tu ndio ambayo nimeona lazima nizungumze kwa ukubwa wake, hayo mengine sijali binafsi, na wala sikumtuma Sheikh atunge himada. Sisi tumemuuliza, tuomba mada yako ili tuiandike kwenye mabango, akatuma mada hiyo. Nilihisi atazungumzia tu wanafunzi wako wao, lakini amekwenda kwa upana zaidi. Allah amlipe khair. Nataka kuzungumza, wengi huenda hamfahamu, wako watu kwenye safu, wawe maduati ayo wawe ni watu wa kawaida, wanatamani sana itokee alaka iliyopo baina yangu na Sheikh Abul Fadhl al-Qasim, Allah yahfadhuhu, na mafungamano ikatike. Huyu bwana akasema Ishaq. Wako watu wanatamani mafungamano na alaka iliyokuwepo baina yangu na Sheikh Abul Fadhl al-Qasim, Allah yahfadhuhu, ikatike. Na wanafanya jitihada, lakini alhamdulillah Sheikh sio mtu jahil. Sheikh ni mtu anajua heshima za watu, ana ilmu, ana weledi, ana busara, ana kifua. Sheikh ana kifua. Narudia tena, Sheikh ana kifua ambacho huenda sijaona mwingine ambaye amekuwa kifua mithili ya kifua chake. Sikusudii kifua mithili ya Pawa Mabula. Sio kifua hicho. Kifua cha kutahammal mambo. Yeye anaweza kumfananisha asemaje yule mshairi, anta shamsun fi rif'atin wa dhiya'i was-sayf fi qira'i al-khutubi. Kwa Sheikh qas-sayf fi qira'i al-khutub, Sheikh qas-sayf fi qira'i al-khutub ay fi musara'ati ash-shada'id. Allah mjalie khair. Sheikh mimi katika wanafunzi wake wa mwanzo, katika wanafunzi wa mwanzo wa Sheikh Abul Fadhl miaka 2001 huwezi kumtoa, 2002 huwezi kumtoa, kipindi ambacho bado hajaanza kutangaza da'wa ya salafia. Sheikh mimi ameshachukua vyeti vyangu kwa ajili ya kwenda kuniombea nikasome Saudi Arabia, vyeti kwa mkono wake. Haya nayataja kuwaambia wale ambao walikuwa wakifanya jitihada sawa. Mimi nimehudhuria ndoa ya kwanza ya Sheikh. Kipindi hicho labda wengi wenu sijui mko wapi. Nimekula walima wake kwa ndoa yake ya kwanza kabisa. Walima tulaus. Sisi ndio tulikuwa kipindi anaanza kutema cheche za da'wa salafia. Mara msikiti huu, mara msikiti huu, sisi tuko nyuma. Wanazungumzia pale hadhihi da'watuna, akavitaja vile vipengele ambavyo nilivyohifadhi vyote kichwani. الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وفهمهما على النهج الذي كان عليه سلف الصالح نفي لففوات تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مياكهيو ووقوابه محرش. أيها المحرش أين كنت في ذاك الزمان؟ na muhadhara aliofanya juu ya taswir au taharim taswir dhawat al-arwah masjid ali sheikh barabara sita. Sisi tuko pale na figisu alizozifanya barahiani baada ya muhadhara. Wewe uko wapi kipindi hicho? Aina kunt ayuha al-muharrish. Sheikh kwa mdomo wake, kwa dhati yake, kaniita siku moja mahali tukazungumza, ananiambia nataka nikusomeshe kitu fulani kwa muda wako wote utoke Dar es Salaam uje. Aina kunt ayuha al-muharrish, ulikuwa kwa wapi? Ulikuwa kwa wapi kipindi kile tuko masjidu shabab, vikao vimekaliwa, ambalo hili nimeweza angasema kwamba shekhe ni mzungumzaji wa haki, asiichelea kwa ajili ya Allah lawama ya atakayelaumu. Mfano wake naweza nikautoa siku hiyo kwenye kikao, anamwambia marehemu babake mzee Mafuta Kasim rahimahullahu ta'ala, kwenye vikao miaka hiyo kwenye rairai tuliorai msjidi shabab wanaita, shekhe akasema kumwambia mzee wake, mzee Mafuta, wewe ni baba yangu, lakini katika hii rai mimi nakwenda kinyume na wewe. Ulikuwa kwa wapi wewe? Kwa nini usingekuwepo wewe pale? Mpaka nakumbuka siku moja naswalisha, naswalisha wao salatul maghrib, kama sio al-isha, akanikosoa. Mpaka leo nakumbuka alinikosoa kwenye aya hii, Sheikh Abul Fadhl kanikosoa kwenye aya hii, suratu Tahrim, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وبكار. قبل هي آية جوياك وجبريل وصالح المؤمنين ممن قسم وصالح المؤمنين أكن قصوه قسم وصالح المؤمنين ولكم بوابه bali ni sheikh ambaye anapendelea khairi watu na anapenda mafanikio yao, mpaka katika mambo ambayo kama yataallaq na dini. Kipindi katika kipindi likaa pale takriban hivi miaka karibuni haipungui au haizidi miaka mitatu, nifika pale ameona imenenepa. Abu Aiman, unajichia namna hiyo? Akanianzisha mazoezi mimi na yeye, antoe kitabu. Wewe uko wapi kipindi hicho? Mazoezi asubuhi, aina kunt ayuha almuharrish. Bali siku nyingine nakaa, shatokea siku katika masiku naona muamalo mwingine, Kasim Mafuta, pesa kiasi kadhaa. Nikampigia da shekhe, vipi? Makutumia tu hiyo. Haya ni katika mambo ambayo nimeyaona kabisa na zungumza, nimependa ya zungumza, mbali kwamba ukitafuta labda tuna alaka ya kinasaba, yani tukisema kitafuta alaka ya kinasaba baina yangu na yeye itapatikana. Ikiwa yeye ana udugu na mtoto wa mama yake mdogo, na huyo mtoto wa mama yake mdogo tuna alaka naye ya kinasaba, hawi ndugu bado. Sasa wako watu wanaeneza eneza kwamba Abu Aiman ana bifu na Sheikh, anajibifu na Sheikh. Abu Aiman jibifu lake limepelekea ile semina ya wanafunzi wa chuo kikuu pia hata kwenda kwenye semina. Ha, sina hili wala lile. Wema ni kitu gani? Si matajiri? Si kitu gani? Upuuzi gani? Maneno ya kipuuzi kabisa. Almuhim, mimi niliitwa ndugu zangu wanaopendelea kheri, baada ya kusikia maneno kama hayo makimajungu majungu ya kifitna fitna, na baadhi ya wakati wanajifanya kama vile wanakuwa na ukaribu na baadhi ya maduati, wanajifanya wanawapenda, wakitembea huko nyuma yake mtu mara kashika viatu mara kashika, kumbe anataka kumtumia dai, uwe dai pasipo na kujua, ajazwa. Wakaniita baadhi ya watu visiwani, bwana njoo, sisi tukupenda lillah na tuwampenda shekhe lillah, tutaki isije kaja katokea jambo fulani kumbeleni, kuna hili na hili na hili, vipi? Ha, nilitamani kulia, bali machozi yalimlengalenga. Mimi ni mgumu wa kulia. Paka hali yangu mmoja anasema natamani yaone machozi yako. Yaani miaka yote tumekaa naye miaka 12 hujalia hata siku moja chozi la kusijaliona. Almuhim kuambia si kweli hizo tuhuma tu, mfano kama hiyo mimi nimegoma kwenda Pongwe labda kwenye semina ya wanafunzi. Kamba uongo wa wazi, haifanyiki semina Pongwe ya wanafunzi mpaka nitangulie mimi. Wanafunzi wa edisi chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi nasomesha kipindi kile haipungui miaka 7 nasomesha baada ya maghrib, mpaka ilipotokea fitna ya wanaharakati wakastopisha zile darasa za kisala kwenye ule msikiti. Fitna almaluna ndio tukaacha, bali sio kuacha wakatupelekea utaarifu wa sijui kwenye uongozi sijui wale wa polisi wa chuo sijui wa kadha kwamba huyu asifike sijui kadha. Ilipotokea vile tukaacha. Kwa hiyo bado wanachukuliwa wanafunzi wa vyuoni kwamba mimi kama vile mlezi wao fulani hivi. Kwa hiyo hakitokei kitu kinachotaalak na wanafunzi wa vyuo masalafu, ila watakuja tukae kikao kujadili. Na semina ya kwanza ili tuliyoanza mimi nimekwenda kwa sheikh, na semina ya pili iliyofuata mimi ndio nilikwenda kwa sheikh kumwomba, na semina hii pia ya mwisho mimi ndio nilikwenda kwa sheikh kabla. Basi kapangiliwa ratiba, jambo likaenda. Mimi nilipangiwa ratiba kusomesha, ilikuwa ni muhadhara, lakini ilikuwa na mambo ya kifamilia, na sheikh alimpa taarifa na akaliona kwamba jambo la umuhimu lilisimamie la kifamilia, na siku yote atakapokuwa nimemaliza basi lawezekana jambo la kuitangua ratiba na kupata kipindi. Na nilikwenda baada ya kumaliza mambo yangu ya kiserikali yalikuwa, nikaenda kwa sheikh na akanambia ilikuwa tukupe kipindi basi cha sheikh fulani, lakini tumemwomba sheikh fulani wa nje atafanya muhadhara, lakini ungepata fursa sheikh fulani ambaye ametaadhari anatoa udhuru. Nikasema hapa huyu sheikh wa nje ana haki zaidi, sisi ni tulaba alilm. Kulikuwa na bwana mmoja pembeni, sheikh akasema basi mimi na muhadhara wangu fulani, chukua wewe muhadhara ule. Akamwambia hapana, huo muhadhara wewe unakufaa zaidi kuliko mimi, sisi twajuana. Yani jambo fulani azungumze fulani, jambo fulani azungumze fulani, sisi twajuana. Sina nielewa vizuri. Sasa mbona hapa ninaonekana mimi nimeenda Pongwe na nimepokelewa na nimekula kwa sheikh lunch, bali chakula cha usiku pia, tena sio siku moja. Bwana, hakuna ugomvi hapa. Nani akasema kuna ugomvi baina yetu? Taharish, yani mtu achukua neno moja kaliongeza 6-10 mbele, kapeleka pale, ile naye kapewa, kabeba, ana jambo lake akaliongezea na lile akapuruka nalo. Haya ndio anazungumza sheikh. Mimi Sheikh Abul Fadli ana fadhila kubwa kwangu mimi. Haya ni katika baadhi tu ya ambayo tunaishi nayo kwenye jamii zetu. Kama mambo mengine wala sijali. Lakini hili la sheikh, kwa sababu limeingia kwenye midomo ya wingi, wengine wakawa wanapeana bishara. Sumu atatahadharishwa, mtasubiri ndege bandarini. Ikhsa'u falan ta'dwa qadarakum. Ikhsa ya muharrish falan ta'dwa qadarak. Hili kwangu ndio la muhimu zaidi, hayo mengine yote takataka iko chini ya miguu yangu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.